Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij onze Circle Solution technologie kan het Leger des Heils nog meer tweedehands kleding verwerken en verkopen. En wordt er steeds minder kleding weggegooid. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. NPO Radio 1. NTR. Hij is schrijver, theatermaker, performer, podcastmaker en altijd op zoek naar nieuwe manieren om een verhaal te vertellen. Afgelopen dinsdag presenteerde hij met de literaire boyband hun nieuwste album In Canon. Hier is Martin Rombouts. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Martin, we hebben elkaar deze zomer leren kennen tijdens de parade. Toen stond Kunststof 4 dagen op de parade in Utrecht. En jullie met de literaire boyband maakten iedere dag speciaal een nummer voor de gast van die dag. Ja. Dat was een groot succes, was ook heel leuk. Toen kenden de mensen jou niet. Nee, helemaal niet bijzonder, niet. Nee. En nu is het een heel avontuur voor jou om door Hoogkaterijnen te lopen. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ik dacht van de week, dacht ik, ik moest nog een bepaalde kleur sokken hebben voor de boyband, namelijk witte sokken. Dus ik dacht, dan loop ik even naar de weekday. En toen, ik kan dus niet meer door Hoogkaterijnen lopen zonder dat mensen me herkennen. Ik weet niet of ik dat per se heel leuk vind, maar het is ook wel weer heel vleiend. Want hoe gaat het dan? Zeggen ze dan iets tegen je? Of? Ja, ik doe dan zelfs al mijn oordopjes in zo, maar ik moet eigenlijk misschien een grote koptelefoon hebben, dat mensen zeg maar het idee hebben dat ik echt muziek aan het luisteren ben. Maar dan pak ze zo bij je arm vast en dan zeggen ze, ben jij van televisie? Wij kijken elke avond, zeggen ze dan. Ja, het is heel gek. De slimste mens. Was hiervoor gewoon dichter. Ja, ja. En toen kende niemand jou. Nee. En het is natuurlijk wel waanzin. Ik bedoel, is iemand die jou van tevoren, heb je dit gerealiseerd dat dit zou kunnen gebeuren? Want je bent 6 uit 7. Dat betekent dat je 6 keer van de 7 deelnames slimste mens was. Ja, slimste en dat dag, je nu in de finale zit. Ja. Vrijdag, volgende week. Volgende week vrijdag, ja. En is er dan iemand van de redactie daar die zegt van, nou, het kan zo zijn dat je in één klap een bekende Nederlander wordt, want er kijken 2 miljoen mensen naar. Ja, ze zeiden, het kan wel druk worden. Maar ik weet niet precies wat ze daarmee. Ik had niet gerealiseerd hoe dat ze maar praktisch eruit zou zien. Ik had niet bedacht dat mijn postbode zou aanbellen met de vraag of de postpakketjes die ze door mijn brievenbus gooit voor de Martin Rombouts van de slimste mens. Oh, dat is ook gebeurd. Ja, dat was gisteren. Ja. Was heel leuk hoor. Ja, dat is toch ontzettend leuk. Ja, ze schrijft ook gedichten. Nee, echt, dat heeft ze je daarna verteld. Ja, dat heeft ze verteld. En heeft ze ook iets voorgelezen? Nee, dat niet. Misschien stopt ze het nog een keer erbij. En nu heb je het zelf zo ver geschopt dat je in shownieuws terechtkwam. Ja, ja. Wat heb je daarvoor moeten doen? Ja, het is een heel lang verhaal, maar er is altijd kritiek. We hebben alle tijd, op de slimste mensen. Van, de mensen worden nu wel heel dom. Want mensen hebben altijd het idee dat zeg maar wat nu bezig is of wat kort geleden bezig is, veel erger is dan wat vroeger was. Dus ze denken dan ook dat dit seizoen van de slimste mens alle kandidaten wel erg weinig weten. En het schoolniveau is slecht. En de jeugd groeit op voor galg en rat. Angela de Jong heeft dit gemeld. Angela de Jong heeft daar toen een column over geschreven. De opinie van het Algemeen Dagblad. Precies. En toen heb ik dat na zitten rekenen of dit seizoen dan slechter was dan eerdere seizoenen. En toen vergeleek ik het met het seizoen van Angela de Jong. En toen bleek dat de kandidaten van dit seizoen ongeveer 10,7% beter scoorden dan in het seizoen van Angela de Jong. En dat las Patty Bart. En toen sprak ze mijn naam uit op shownieuws. En kwam ik een stukje in beeld. En dat was natuurlijk wel het hoogtepunt van de week. Ja, zeker. Ja. En jij had dat op Twitter geplaatst. En Patty Brard was op Instagram. Dat, op Instagram. En Patty was dat tegengekomen. Ja. Ja, zo gaat het dan. Want dat had je ook uitgezocht. Hè? Hoe makkelijk het eigenlijk kan gaan. Ja, ik gewoon vind dat soort dingen heel fascinerend. Ja. Dus, ik zat naast Manuel Venderbos 2 dagen. En die had een hele mediacyclus gecreëerd rondom de VAR. Namelijk, hij was net te laat of net niet te laat met het geven van een antwoord. En toen ging het in de media, daar heet het over zo van, oh, was hij nou op tijd of was hij niet? En hij zei zelf, ik wil een VAR, zoals bij het voetbal. Hij is de bal nou net wel over de lijn of net niet over de lijn. En dat vond ik heel knap dat hij dat daar zo eruit had getrokken. Ja. Dus ik dacht, hoe werkt dat? Dus toen dacht ik, ja, misschien moet ik dit gewoon doen. En dan moet ik ook gewoon alle media erin taggen dat ik dit heb gedaan. Dus volgens mij Shownews heb ik getagd en RTL Boulevard en Televizier. En toen zag je inderdaad dat zo de eerste website erover ging schrijven. En de volgende website erover ging schrijven. En een website daarna. En inderdaad, nou, dat nu weten we heel hoe het fascinerend. Moet. Ja. Heel goed van jou. Goed, de tegel ligt aan Martin. Met de vraag of je die wilt beschrijven op een gegeven moment. Ja. Ik meld even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Martin Rombouts, je bent dus dichter, schrijver, performer, lid van de literaire boyband. Een van de 5 leden. Mm-hmm. En jullie hebben je eerste album gelanceerd. Ja. Deze week, ja. In Perdue. Ja, en daarvoor 2 weken daarvoor ook al in Merlijn in Nijmegen. In Nijmegen. Dus 2 albumpresentaties binnen en buiten de Randstad. En ik wist trouwens helemaal niet dat jij de bedenker bent van de boyband. Oh nee, dat ben ik niet. Nee, oh, ik wil toch niet? De nou, bedenker de mensen van om jou heen die menen van wel, hoor. Oh, nou, ik ben de bedenker wel van de naam van het album. Oké. Okay. In Canon, dat heb ik wel bedacht. Maar het concept literaire boyband? Nee, dat is gewoon op feestjes met in rokerige rookruimtes en buiten. En in achterkamertjes met allemaal dichterlijke clichés is dat ooit ontstaan. Hebben jullie dat met z'n 5 verzonnen? Ja, ja, ja. En hoe was het, die albumpresentatie? Ja, het was heel leuk. Het was heel leuk dat we de eerste avond speelden dus in een poppodium. Was allemaal heel groot. En die tweede avond speelde in Perdue. En Perdue is een beetje het hart van de Nederlandse poëzie. En dat is juist veel intiemer en veel kleiner in zo'n theater. Dus op een bepaalde manier werkte bepaalde delen werkten in het poppodium fantastisch. En de andere dingen werkten in zo'n klein intiem theater met aandacht voor de tekst werken. Heel fantastisch. En dat is eigenlijk een beetje die spanning waar we naar op zoek zijn. En jullie hadden collega-dichter Ellen Dekwits gevraagd of ze een speech wilde houden. En mm-hmm. Ze had voor iedereen een korte kenschets gemaakt. Ook voor jou. Zullen we even luisteren wat ze zei? Ja, leuk. Dan hebben we Martin Rombouts. Hij is ook een multitalent. Hè? Niet alleen dat hij de andere deelnemers van de slimste mens zich ronduit zwak begaafd voelen. En is hij ook niet zo beroerd om, volgens RTL Boulevard, gehakt te maken van Angela de Jong. Maar is Martin, en ik heb hem meermaals zien optreden, ook een zeer begenadigd tekstschrijver en dichter. Hij verwerkt in zijn werk allemaal ingewikkelde dingen als robotica en liefde. En daarnaast is hij ook nog eens qua timing de scherpste van de boyband. Maar via mijn juice-kanalen ontdekte ik ook nog iets anders. Martin heeft niet alleen een verbeeldingskracht waarbij die van Isaac Asimov verbleekt. Je hebt niet alleen een algemene ontwikkeling waarbij je die van Wikipedia kan vergeten. Nee, hij is ook nog eens een geweldig conceptdenker. En een van mijn bronnen vertelt dat Martin de acts van de band zo doordenkt, staafdiagrammen maakt, hele planneconomie van het geheel, om ervoor te zorgen dat het hele optreden tot de minuut is geoptimaliseerd. En daarom is Martin, als de boyband een schaaktoernooi was, Bobby Fischer. Ja, de Bobby Fischer van de boyband. Zonder het antisemitisme, hoop ik. Maar ja, precies. Ja. Die is behoorlijk in de war geraakt, ja, toch? Zeker, onze Bobby Fischer. Nou, de cd, hij is er. En zullen we even luisteren? Want nu kunnen we eindelijk die mega-hit horen, mm-hmm. die er al was voordat het album er was. Zeker. De Adriaan van Discotheek. Ja. Wat een eer, ik ben helemaal van streek. Het heet naar een discotheek. Sta op een bundel presentatieglas, champagne in mijn hand. Ken ik mensen, ja misschien van een afstand. Heb ik jou niet eens gezoend? Heb je al een boekcontract? Vast wel, op een feestje, want er is altijd een feestje, weet je. Hoe heet je? Waar kan ik je van kennen? Heb je al gepubliceerd of misschien gemasturbeerd op foto's van een debutant? Hoe dan ook, heb je coke? Want we moeten nog de hele avond. We gaan schuren in de Adriaan van discotheek. Sturen factuur in de Adriaan van discotheek. Propriacuur in de Adriaan van discotheek. Baby met mij is het elke avond boekenweek. We gaan schuren in de Adriaan van discotheek. Sturen factuur in de Adriaan van discotheek. Propriacuur in de Adriaan van discotheek. Baby met mij is het elke avond boekenweek. Het feestje is lid met een harde grote L. Ik tel handen vol, overal overspel. Slippertjes gevaar, altijd op de loer. Maar is dit per definitie negatief? Ik twijfel bij haar, misschien vindt ze mij echt lief. Van de jongen die ik ben, niet om de mensen die ik ken. Of de baan die ik ben, of het feit dat ik een zanger in een boyband ben. Ze kijkt me aan, fluistert in mijn oor. We gaan schuren in de Adriaan van discotheek. Sturen factuur in de Adriaan van discotheek. Propriacuur in de Adriaan van discotheek. Baby met mij is het elke avond boeken. We gaan schuren in de Adriaan van discotheek. Sturen factuur in de Adriaan van discotheek. Propriacuur in de Adriaan van discotheek. Baby met mij is het elke avond boeken. We gaan schuren. Sturen factuur in de Adriaan van discotheek. Propriacuur in de Adriaan van discotheek. Baby met mij is het elke avond boekenweek. Een manuscript in de Adriaan van discotheek. Een boekcontract in de Adriaan van discotheek. Een tweede vers in de Adriaan van discotheek. Pers klaar en op tijd voor de boekenweek. Een manuscript in de Adriaan van discotheek. Een boekcontract in de Adriaan van discotheek. Een tweede vers in de Adriaan van discotheek. Ja, Martin, je zegt net, ik heb maar één regel geschreven aan dit nummer. Ja, Laurens heeft het meeste geschreven van het nummer. Laurens van der Linden, ja. En hij had, de zin was, even als ik het goed zeg hoor. Baby met mij is het heel het jaar door boekenweek. En dat heb ik veranderd in... Baby met mij is het elke avond boekenweek. Dat is mijn grote bijdrage aan dit nummer. Aan dit nummer. Behalve omdat het heel erg leuk is om te doen. Ja. Hoe is die CD überhaupt tot stand gekomen? Want jullie zijn dus met z'n vijven allemaal één nummer. Of hoe gaat zoiets? Nou, we zijn op weekendjes geweest. En toen zijn we gewoon zoveel mogelijk nummers gaan schrijven. En dat begint dan vaak dat één iemand een tekst meeneemt. Of dat hij iets heeft bedacht waar hij iets mee wilde. En dan gaan we er allemaal gewoon een beetje op zitten rommelen. Kijken of het anders moet. Of dat het juist al perfect was. En Adriaan van Discotheek was al bijna perfect op het moment dat Laurens ermee kwam. Dan gaan we gewoon zitten sleutelen. En uiteindelijk op een ander weekendje hebben we toen met Ruben en Brok. Ook van Frino, van Koen Vrijns, Brabo Hop Duo. Ja. Zijn we in de studio gaan zitten ergens in Maasbracht in Limburg. En hebben we eigenlijk in 3 dagen hebben we alles erop gezet. En er zijn ook alleen textuele bijdragen. Ja. Trouwens, Van Dis staat er... nog eens een keer op. Mm-hmm. Of nog eens een keer. Ja. Als Van Dis. Mm-hmm. Zullen we een heel klein stukje daaruit laten horen? Kort stukje. Nu iets compleet anders. Boyband. De literaire boyband. Nu hoeven jullie eigenlijk geen introductie, maar toch voor de luisteraars die net inschakelen. Jullie zijn begonnen met try-outs in kleine theaters. Al snel stonden jullie op de grote festivals, ik noem een Lowlands, waar jullie de tip voor het festival werden genoemd. En dat zeg ik niet, hè? Dat haal ik uit het parool. En toen dachten jullie, laten we ons richten op een album. Wat voor een album? Het is me toch een banger. Ik heb er geen ander woord voor. Maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, bestaat er wel zoiets als collectief succes in een al maar zich verder individualiserende samenleving? En gaan jullie op deze plaat op zoek naar antwoord op de vraag of kunst remedierend kan werken tegen onze obsessieve drang naar zelfontplooiing? Ja, dit zijn vragen waar ik over wakker lig en die ik graag wil delen met onze luisteraars. Wat is trouwens de definitie van succes? Wie heeft deze tekst geschreven? Ja, deze heb ik geschreven. Ja. Ik had al een sterk vermoeden, ja. En dat laatste zinnetje. Wat is trouwens de definitie van succes? Ik dacht even dat ik in De Slimste Mens zat. De bekende Nederlander die dan... wat is trouwens de definitie van succes? Voor jou persoonlijk? Oh, wat een lastige vraag, Jelly. Hoezo? Nou, het is eentje waar ik heel erg mee bezig ben. Namelijk, als je opeens op televisie komt en mensen kennen je, dan kun je opeens heel veel meer dingen doen dan hiervoor. Hè? Hiervoor moest ik altijd blij zijn als iemand me ergens voor vroeg. Die moet ik opeens denken, wat wil ik eigenlijk? Maar dat is eigenlijk iets, dat zijn al van die vragen waar ik het grootste deel van mijn leven nooit mee bezig ben geweest. Zoals? Wat voor vragen krijg je nu? Uitgeverijen. Iedere uitgeverij met waar ik ooit wel eens contact mee gehad heb, die vraagt nu of ik langskom om koffie te drinken. Kijk. Ik was van de week was ik bij een commercieel theaterproductiehuis. En dat is echt iets wat totaal buiten mijn wereld plaatsvindt. Ja. Maar die zeggen dan opeens: willen jullie heel veel shows doen komend jaar? Ik denk niet dat we dat gaan doen, maar. De boyband. Ja. Ja. En dat. Ja. En waarom denk je dat je dat niet wilt gaan doen? Nou, daar kom ik met iets van die definitie van succes. Daardoor moest ik dus opeens gaan nadenken, wat wil ik eigenlijk? En wat ik eigenlijk wil is toch wel gewoon met makers werken of in een omgeving zijn met mensen waar ik me uitgedaagd voel. En waarom zou dat niet daar zijn? Ja, omdat ik die aanbiedingsfolder, ik ga niet zeggen welke, maar omdat ik die aanbiedingsfolder heb doorgebladerd en dat me allemaal niet aansprak. Omdat dat echt een andere wereld is. Ja, het is een hele andere wereld, ja. En die uitgeverij, dat lijkt me dus echt wel lastig. Want jij heb je, kan ik me voorstellen, regelmatig gemeld bij een uitgever. En nu komen ze naar jou toe. En dat is alleen maar omdat je aan de slimste mensen hebt meegedaan. Ja. Ja, hiervoor kwamen ze ook al wel naar mij toe. Maar ik wilde eigenlijk nooit een boek schrijven. Omdat ik dacht dat niemand het toch ging kopen. Dus dan dacht ik, ja, het is echt mega veel werk om een boek te schrijven. En een roman willen ze. Ja, en dan verkoop het misschien een keer 1000 of zo. 1000 boeken verkoop ik dan. Dan heb ik best aardig gedaan voor een debuut. En ik weet zelf dat alle boeken die je koopt, die lees ik niet per se. En ik lees ze al helemaal niet uit. Dus dacht ik, ja, dan schrijf ik. Ga ik eerst maar 1,5 jaar zitten ploeteren om een boek te schrijven dat vervolgens 100 mensen van kaft tot kaft wordt gelezen. En dan het grootste deel daarvan is ook nog of bevriend met mij of familie. Een heel realistische kijk op het leven. Ja. Op het literaire leven. Ja, dat leek me helemaal niet leuk. Nee. Als je iets schrijft voor het podium, dan zie je meteen die mensen in de zaal zitten die het van kaf tot kaf meekrijgen, wat je maakt. Want dat zou zomaar kunnen gebeuren. Dat mensen, omdat ze jou nu van gezicht kennen, of misschien wel menen te kennen, een beetje, dan toch dat boek van kaf tot kaf gaan lezen. Ja, en daarom denk ik er dus nu weer over na, of ik het misschien dan toch interessant moet doen. Interessant, ja. Zeg. Ja, want jouw definitie van succes, maak ik hier toch uit op, is dan dat je je werk toch bij een breder publiek zou willen laten terechtkomen. Ik schrijf het toch wel zodat het gelezen kan worden. Ja, en waarom wil ik dan precies gelezen laten worden? Ja, ik denk dat ik toch wel gewoon gedachten heb waarvan ik hoop dat andere mensen daar weer iets nieuws uit halen. Mm-hmm. Of dat ik iets bedenk wat andere mensen ook weer aan het denken zetten voor ergens weer. Nou, ja, zo. Het is ook niet voor niks dat je die opleiding hebt gedaan, Creative Writing in Arnhem, Artes. Hoe lang geleden ben je afgestudeerd eigenlijk? Een paar jaar geleden. 2017 presenteerde ik mijn afstudeerwerk, maar toen was ik nog niet helemaal klaar. Dus 2018 ben ik echt afgestudeerd. Ja, want je hebt heel veel research gedaan, hè, voor het afstudeerproject. Ja, daarover later weer. Ja. Bijna te veel hoorden we van je docent. Dat is wel iets wat ik vaak doe, ja. Ja. Het liep een beetje uit de hand. Maar goed, dat creatieve schrijven. Ik heb trouwens nooit begrepen waarom dat creative writing moet heet. Maar goed, dat creatieve schrijven, dat is in jouw geval, wordt dat heel letterlijk opgevat. Want je bent altijd op zoek naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen. Dus de literaire boyband is er één van. Maar dichterschap en afgelopen zomer. Of was het 2 zomers geleden dat je in een jouw onbekend huis, in een jouw onbekende wijk in Utrecht verbleef? En dat was een opdracht van de gemeente. Dat was afgelopen zomer, ja. Van Mooie Woorden, een literaire organisatie in Utrecht. Ja. Ja. En, Mooie Woorden en Ilfu, geloof ik, ja. Ja, en Lisa Weda had jou uitgekozen. En nog een paar andere talentvolle jonge schrijvers in Utrecht. En het verhaal dat je schreef, dat heet Een ruimte die nog overal kan zijn. Het is een prachtig verhaal geworden. Ik heb het gelezen. En in dat verhaal blijkt dat je moeder nog niet zo lang geleden is overleden. Nee. Bijna een jaar geleden is het nu. Ja, 13 februari. Ja. En dat komt ook in het verhaal voor. Ja. Zou je dat fragment willen voorlezen? Ja. Zou ik mijn moeder nu kunnen bellen? Dan zou ze zoiets zeggen als... Nog één keer, Martin. Wil je het aan me uitleggen alsof ik je moeder ben? En dan zou ik het nog een keer onder woorden brengen... omdat ik wil dat ze het begrijpt. Zodat ze kan zeggen dat het klopt wat ik denk. Want ik voel al wel dat het iets is. Mooi of slim of nieuw. Maar ik wil dat zij het, zegt. Maar ik heb haar voelen sterven. Ik heb haar begraven. Ik heb haar huis opgeruimd. Ik heb haar spullen verkocht op Koningsdag en aan de kringloopwinkel meegegeven. Bestelbeslading na bestelbeslading. Ik heb onze tent weggegooid. Ik heb de vloer gesloopt. Ik heb nog wat bloemen geplukt in de tuin. Ik heb nog een tijdje op de vloer gezeten in de hoek waar vroeger mijn bed stond. Ik heb de deur dichtgetrokken. Ik heb de sleutel in een gesielde envelop door de brievenbus van de woningcorporatie gegooid en daarna de trein terug naar Utrecht gepakt. En ik heb me al die tijd afgevraagd of ik dan nu met haar moet praten alsof ze overal is. Mensen zeggen dat ze dat doen. Dat ze nog elke dag met hun overleden vrouw praten. Of dochter, vader, oma. Dat het voor ze werkt. Dat het kan. Een nieuwe stap in ons contact. Dat jij niks terugzegt. En ik niks hoor. Nergens op moet reageren. Niet hoeft te antwoorden. Waardoor dit niet de gedachten zijn die ik anders zou hebben gehad. Waardoor dit niet de tekst is die ik anders zou hebben geschreven. Ja, echt heel mooi vind ik dit. Dank je. Had je het inderdaad anders geschreven als zij er nog was geweest? Oh, zeker, ja. Ja? Ja. Want zij las en dacht met jou mee. Ja. Mijn moeder en ik belden elkaar gewoon heel erg veel. En lang. Daardoor... Heel vaak als ik een tekst aan het schrijven was... dan belde ik op een gegeven moment ergens met mijn moeder. En dan stopte ik ergens in de tekst dat ik met mijn moeder aan het bellen ben... en het ergens over heb. Dus op een bepaalde manier is dat hier ook nog aan de gang. Alleen dan stel ik me voor dat ik met haar zou bellen. Mm-hmm. Ik vind het heel lastig dat ik het afgelopen jaar het meest wennen vond... is dat ik nu al mijn gedachten soort van direct moet formuleren. In plaats van dat ik met mijn moeder ergens over praat en dat ze dan iets zegt. En dat ik dan zeg, daar ben ik het totaal niet mee eens. Dat ik dan doe wat ik zelf wil. Maar nu moet ik in één keer doen wat ik zelf wil, omdat het hele gesprek ontbreekt. En dat is veel ingewikkelder. Ja. En jullie band was heel intens, want je bent alleen met je moeder opgegroeid. Ja, dat is tweetjes. Hoe was dat? Normaal. Normaal. Voor mij, ja. Ja, als je als kind ergens in zit, is dat heel normaal. Ja. Als ik een brief kreeg van school met erop aan de ouders van Martin Rombouts, dacht ik, ah ja, voor de ouders van Martin Rombouts. En dan gaf ik me aan mijn moeder. En jouw moeder was de ouders? Ja, de ouders, ja. Ouder, tussen haakjes S, verzorger, tussen haakjes S. Ja. En spraken jullie daarover? Nee, het is gewoon iets wat gewoon altijd zo is geweest. We gingen met z'n tweeën op vakantie. We gingen met z'n tweeën naar een film. We deden alles met z'n tweeën, ja. Heeft ze je de liefde voor taal bijgebracht? Oh, absoluut, ja. Ja? Op wat mijn moeder manier? Was een enorm, enorm leesmonster. En dat was ik ook toen ik als kind was. Dus ik herinner me echt nog dat we aan tafel zaten... en mijn moeder dan de krant las of weet ik veel wat. En dat ik alleen maar gewoon verpakkingen aan het lezen was. Verpakkingen van de hagelslag en van de pindakaas. Weet je al die verhaaltjes? Geobsedeerd door woorden. Ja. Mijn moeder had meer dan 1000 boeken aan het eind van haar leven, weet ik. Omdat ik die allemaal voor €75 verkocht heb aan een boekenhandelaar. 1000 boeken voor €75? Ja, wow. Ja. Ja, want dat vertel je. Je maakt namelijk ook nog een podcast, Dus Dat. En daarin dat dus. Vertel... Oh, dat dus, ja. Ik wist dat ik het fout ging zeggen. En daarin vertel je dat ook. Maar heb je ook een heel mooi verhaal over wat boeken van iemand over die persoon vertellen? Wat boeken van die... Nou, niet per se de titels, maar ja. Hoe zo'n boek gehanteerd is. De koffievlekken die er wel in die boeken, waar je ja. bent gestopt. Ja, het is een fictiepodcast, maar ik heb een soort personage in die fictiepodcast gecreëerd. Dat ik ook zelf speel. Dat heel erg op mij lijkt. En dat waarvan onder andere dat hele moederverhaal precies langs mijn leven loopt. Maar dat is fictief, mm-hmm. heb ik bedacht wat ik probeerde te verkennen in dat verhaal is eigenlijk wat als het me was gelukt om dat huis te houden. Oh ja. Maar dat huis moest terug naar de woningcorporatie. Dat kon je helemaal niet. Dat is niet houden. Gelukt. Dus ik probeerde eigenlijk een soort van versie van mezelf te verzinnen die in dat huis zit. En mijn moeder was een enorme verzamelaar, om het mild uit te drukken. Bestelbesluiting naar bestelbesluiting. bestelbesluiting. Ja, ja, mijn moeder verzamelde alles. Oh jee. Was, ja, heel, ze had heel veel stijl daarin. En dat maakt het ook heel lastig. Want dat maakt dus ook alles een beslissing om het weg te doen. Oh, verschrikkelijk. Ja, ik had er 3 maanden voor. En die heb ik echt tot de laatste dag volgemaakt. En je moest dat in je eentje doen? Dan moest ik met mijn tantes. Mijn moeder komt uit een gezin van 8. Wat is de vraag ook weer? Nee, sorry, we praten zo verder. Het is 8:30. Helemaal goed. Ja. En Kees de Klomp zit hier voor het nieuws. NPO Radio 1. De Rijksuniversiteit Groningen mag van de rechter een docent ontslaan die een jaar geleden werd geschorst omdat hij in zijn lessen complottheorieën zou hebben verkondigd. Studenten kregen tijdens een vak dat ging over kritisch denken lesstof voorgeschoteld met controversiële standpunten, onder meer over klimaatverandering en vaccinaties. Noorwegen verbiedt een groep betogers om morgen een Koran te verbranden bij de Turkse ambassade in Oslo. Volgens de politie is het verbranden van het boek op zich een legale manier om een mening te uiten, maar er zijn te grote zorgen over de veiligheid. Een hondenfokker uit Eersel in Brabant krijgt zijn honden niet terug. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam eerder ruim 400 honden mee, omdat ze in te kleine hokken zaten en ondervoed waren. De man stapte naar de rechter om de honden terug te krijgen, maar die ging daar niet mee. En een man die vorig jaar bij een zwemplas in Rosmalen filmde hoe een kennis van hem verdronk, moet voor de rechter komen. Volgens het OM blijkt uit filmpjes die hij op zijn telefoon had dat hij het slachtoffer in de steek liet. En dat is strafbaar. Kunststof. Martin Hombout is de gast. En we spreken over de literaire boyband, maar we gaan zo ook luisteren naar de dichter Martin Hombout. Zo knap hoe de nieuwslezers dat doen. Oh, dat vond ik ook bij De Slimste Mens met Philip Frerichs. En dan moet hij zo'n bumpertje inspreken of zo'n previewtje inspreken. Ja. En dat hij dan, dat ze dan zeggen, deze was 12 seconden, Philip, kun je hem in precies 10 doen? Dat hij hem daarna dan zo precies in 10 doet. Oh, dat vind ik zo knap. Ja, daarom zag ik je net glimlachen. Ja. Want Kirsten Klomp zat hier net naast ons. Ja. En dan zie je het ook live gebeuren. Ja, fantastisch. Dat is echt de ervaring. Ja. Nou goed, we gaan zo ook luisteren naar jou als dichter. Maar nog even over, want we hadden het net over je moeder. Het verhaal waaruit je een fragment voorlas. En je zei al, mijn moeder is er een uit een gezin van 8. Ja. 6 zussen had ze op een rij. Ja, en dan dus nog 2 broers, reken ik zomaar uit. Ja, mijn moeder was de 4e. En we spraken een van die zussen, jouw geboortetante, Rosalie, een van de 2 geboortetantes. Samen met Truus. Want, Truus en Rosalie, want hoe zat dat? Die waren bij de geboorte aanwezig. Die waren bij mijn geboorte aanwezig, ja. Dus dat zijn de geboortetantes. Oh. Dus die moesten voor mij zorgen als mijn moeder niet meer zou zijn. Dus nu moeten zij een beetje voor mij zorgen. Ja, en dat doen ze ook een beetje. Oh, zeker. Ze houden je in de gaten, ja. Tante, betanten me een beetje, zoals ze dat noemen. En, ook de andere tantes trouwens, hoor. En kan ik je vragen waarom je vader er niet was? Waarom jullie met z'n 2 waren? Ja, mijn vader, die ook is overleden ongeveer een half jaar voor mijn moeder. Oh. Maar mijn vader die had een gezin en die kreeg 2 buitenechtelijke kinderen, waarvan ik de jongste ben. En hij is altijd bij zijn vrouw gebleven. Dat is een verhaal met toch wat meer leugens en halve waarheden en ingewikkeldheden. En ik weet wie het. Ik heb altijd geweten wie het was. En er waren periodes dat we contact hadden met elkaar. En periodes dat hij dan opeens op school bij me stond. En, hoe was dat dan? Ja. Nou, het gekke is dus dat ik op een bepaalde manier nu met dat bekend zijn en in winkelcentrums worden aangesproken, is dat me een klein beetje doet terugdenken aan dat. Echt? Ja, omdat ik dan met mijn moeder door de stad liep, of in mijn eentje door de stad liep, en dat ik dan gewoon opeens mijn vader ergens zag. En dat hij zei, oh, zijn jullie ook hier? Wat toevallig. Beetje een overval. Ja, ja. En op een gegeven moment ook wel dat we verhuisd zijn, dat mijn vader niet wist waar we woonden, dat we een geheim nummer hadden, en dat we dan periodes bij een vriendin van mijn moeder in Groningen waren, omdat het dan, zoals mijn moeder dat zei, ja, dat was het te onrustig in Rotterdam, waar ik vandaan kom. Dan was het dreigend of zo? Ja. Hm. Ja. Ja, niet per se qua geweld, denk ik. Ik weet er ook niet alles van. Want jij was nog heel jong toen. Ik was, het was mijn hele jeugd eigenlijk. Mm-hmm. En op een gegeven moment was ik zelf oud genoeg dat ik zelf mocht bepalen of ik contact met mijn vader had. En toen heb ik dat periodes helemaal niet gehad. Periodes wel gehad. En op een gegeven moment besefte ik me eigenlijk dat... Want als ik dus geen contact had met hem, dan kwam hij opeens naar iets van een optreden van me. Of kwam hij opeens naar wat ik ook aan het doen was. Of naar een tafeltenniswedstrijd die ik deed. Of weet ik veel wat. En op een gegeven moment besefte ik me eigenlijk dat een soort van ritme erin bouwen rustiger was dan overvallen kunnen worden. Ja, dat snap ik. Dus toen besloot ik zie dat hem gewoon jij er zelf structuur in bracht. Ja, en dan spreek ik ergens af, niet thuis. En dan drinken we 2-3 kopjes cola. En dan ga ik daarna weer weg. Wat een goed besluit. Ja. En dat werkte. Ja, op een bepaalde manier heeft dat ook in de laatste jaren van mijn vaders leven... heeft het ons band misschien nog wel enigszins... doen lijken op wat misschien een vader en een zoon hebben. Maar ik, nou, wat ik al zei, als ik denk aan mijn ouders, denk ik aan mijn moeder. Mm-hmm. Mijn vader is meer een soort, soort bijfiguur die altijd een hele ingewikkelde storende factor is die alles compliceert en lastig maakt. Dus op een bepaalde manier, toen mijn vader overleed, was ik ontzettend verdrietig. Waar ik een beetje van schrok bijna. En tegelijkertijd was ik ook enorm opgelucht dat die spanning uit de lucht was. Mm-hmm. Dat verdwenen was. Ja. En je moeder heeft dat dus nog meegemaakt, dat hij stierf. Ja. En wist jij dat hij ziek was? Dat het zou gaan gebeuren? Of was dat ook een overval? Ja, hij zat... Ik zat met mijn vader zak in een koffiebar cola te drinken. En toen legde hij een brief op tafel. En dit is heel typisch hoe mijn vader dit soort dingen deed. Want toen zei hij... ik heb een brief, maar ik snap niet helemaal precies wat erin staat. En het was een brief van de arts. En zei ja, want er is iets met mijn prostaat. En ze hebben het wel uitgelegd, maar ik begrijp het niet helemaal. Met het idee natuurlijk dat ik die brief oppakte en opende. En dat ik dan ging lezen wat er was. En dat ik dat soort van... Dat hij het niet hoefde te vertellen. Hij is heel erg, mijn vader is heel erg, ja, het is altijd kleine manipulaties, kleine dingetjes dat je denkt van, maar ik weet dat je gewoon weet wat er aan de hand is. Het is lastig om mee om te gaan. Ja. En hoe verwarrend is het, tenminste dat lijkt me ook ingewikkeld, dat je moeder is een Brabantse, je vader een Surinaamse man. Ja. Je bent een man van kleur. Mm-hmm. Maar, mag ik zeggen, wit van binnen? Als je alleen maar door je moeder bent opgevoed? Ja, daar twijfel ik vaak over. Of ik een bounty ben of niet. Ik kom uit Rotterdam. En ik zat op een hele witte basisschool. Mm-hmm. Maar ik zat op een middelbare school. Die een mooie afspiegeling was van de Rotterdamse samenleving. Van de kinderen van mijn leeftijd. En dat was voor de helft kinderen met een migratieachtergrond. Dus ik had vrienden met migratieachtergrond, vrienden zonder migratieachtergrond, met verschillende kleuren. En dat lijkt me dan heel prettig. Ja, toch? Maar op een bepaalde manier voelde ik me in Rotterdam altijd heel normaal. En eigenlijk pas toen ik naar Utrecht ging, besefte ik me... Oh, ik ben anders. Want dat was in mijn beleving was dat helemaal niet gek. En in Rotterdam, ja... Ik denk dat mijn moeder nog wel wat gekke reacties heeft gekregen. Maar ik heb... Ja, ik weet nog dat ik een keer met mijn moeder... Dat we naar op vakantie gingen in Lyon. Toen was ik denk ik 17. En toen waren we bij een hotel. En toen zei de man achter de balie, zei meneer en mevrouw Rombouts. En toen zeiden wij, willen jullie dan 1 bed of willen jullie 2 bedden? En toen dacht ze van, wat heb je? En toen besefte ik me later pas dat hij niet precies wist wat de verhouding was tussen mij en mijn moeder. Of ik misschien haar toyboy was of haar getrouwde, de toyboy met wie ze getrouwd was of iets dergelijks. Oh, wat omdat het voor mij dus zo normaal is dat mijn moeder, dat mijn moeder wit was en ik zwart, schrik ik de hele keer van, ja. Je tante vertelde trouwens nog een heel grappige anekdote over afkomstig uit Brabant. Jouw moeder had dus een donker kind gekregen en dat ze over de markt liep in Geldrop. En dat iemand daar op die markt jou in de buggy zag zitten en vroeg, waar hadden die vandaan? En dat je moeder zei, uit mijn buik, zei had ik dan. Ja. Maar... inderdaad, als kind ervaar je dit als iets heel gewoons. En pas later zijn er anderen die jou erop wijzen. Ja. Ja. En heeft dat ook nog iets met die 2 miljoen kijkers voor de slimste mens? Heeft dat ook nog een bepaald effect? Nou, in de, ik schrok er heel erg van. De eerste aflevering waar ik zat, toen werd me een vraag... want in die eerste ronde die gebruiken ze eigenlijk... sommige vragen daarin gebruiken ze eigenlijk als een soort van opmaat naar een gesprekje. Ja, en toen kwam daarin een vraag, volgens mij was het antwoord iets van Anton de Kom. Er kwamen twee keer een vraag langs over Suriname. Mm-hmm. Eén was Anton de Kom en de andere was tegen welke kolonie New York ooit geruild was. Nou, mm-hmm. Suriname. En dat was inderdaad, gebruikt in de eerste aflevering gebruikt dat om een soort gesprekje te beginnen over... Goh, jij je hebt een Surinaamse vader. Ja. En in de eerste aflevering beantwoordde ik die vraag heel verschrikt en onsamenhangend. En toen hebben ze het eruit geknipt. En toen kwam hij later nog een keer terug. En toen bedacht ik hem eens, waarom doen ze dit? Toen dacht ik, oh, er kijken natuurlijk straks 2 miljoen mensen naar. En die zien mij. En een van de eerste vragen die ze in hun hoofd hebben is... Ja, maar hoe komt hij aan dat kleurtje dan? Ja. En dat moet even uitgelegd worden nu. En dat via is eigenlijk op een bepaalde manier volledig legitiem ook natuurlijk. Want dat kan ik me voorstellen. Maar dat, ja. Toen kwam die pas aan. Ja, vergeet ik zelf altijd. De dichter Martin Rombout. Ja. Want dat liet je ook zien in De Slimste Mens. Een beginfrase van heel klein een gedicht. Mag doen, ja. Bij ons mag je het hele gedicht doen, Martin. Yes. Laat maar horen dan. Oké, het heet 1 Gouden Kans. Oh, en er komt een band in voor, maar dat is dan gek genoeg niet mijn boyband. Maar ik schreef deze tekst in samenwerking met een garagepunkband uit Leeuwarden. Een garagepunkband, ja. Ja, echt keihard wat ze maken, heel gaaf. En toen schreef ik 1 Gouden Kans. Ik aai een appel in de Jumbo. Om een man te irriteren die vindt dat appels met je hand aanraken onhygiënisch is. Daar hebben we net ruzie over gehad. Ik pakte een paar appels op om te voelen of ze stevig waren... en vond er 1 te zacht en die legde ik terug. En dat vond hij belachelijk. En ik vond van niet. Ik vond juist de manier waarop hij het deed. Zo met zijn hand door het zakje belachelijk. En toen hadden we ruzie. En in die ruzie noemde ik hem de hele tijd u. Zodat hij me niet onbeschoft kon vinden. Ik aai ze. Ik aai ze. Ik aai een appel in de Jumbo, een L-star appel... want ik heb liederen in me. De jongens van de band... Ze hebben me gevraagd een paar sixpacks voor ze mee te nemen van de Jumbo gewoon, die in de aanbieding zijn deze week, zeiden ze. Ik koop ze en ik koop ook een quote 500, want die is net uit en ligt in de tijdschriftenschap. Oh, ik heb liederen in me, ik heb liederen in me. 37 nieuwkomers, 7 dertigers, 317 stijgers en 37 miljardairs en ik heb liederen in me. En terwijl ik terug naar ons repetitiebunker loop, check ik mijn studieschuld. Want die is net vastgesteld, lees ik in een e-mail. Op 47.000 euro is hij net vastgesteld. Volgens mij ontbreekt hij een pagina. Dubbelzijdig afgedrukt. Oh, dubbelzijdig, ja. Dat hebben we nog van tevoren. Ja, dat hebben ze gezegd. 47.000 euro is hij net vastgesteld. En op de cover van de quote 500 zegt nummer 19 in de quote 500 Raymond Vos... dat het maar lang niet meer om het geld gaat. Niet om het geld gaat, maar om het spelletje. Hij heeft een geschat vermogen van 1,5 miljard... en dat heeft hij verdiend door bouwprojecten in Oost-Europa te doen. Mijn geschatte vermogen is inclusief studieschuld ongeveer min 47.000 euro. Het geschatte vermogen, inclusief studieschuld van de mensen hier op het podium... is ongeveer min 200.000 euro. En dat hebben we verdiend door kunstenaar te worden en door daarvoor te studeren. In de quote 500 staan grote interviews. Met een leermeester, een kippenslachterijgigant, een bouwmagnaat... een transportbedrijfbaas en een pieperpatron. En 3 tukkers die groot zijn geworden in de software, zuivel... en zwaar materieelverhuur. En ik heb liederen in me. Ook, bevat deze quote 500, lees ik... 1 gouden kans om zelf ook miljonair te worden. Hij heeft 20 euro gekost. Wat is 20 euro voor een gouden kans? Minstens 80 van de 374 pagina's zijn paginavullende reclames. Voor de Scotch Whisky Investors Club International.com. Vermogensbeheer met Schotse single malt whisky. 5 op de schaal van 6 op de schaal van minst tot meest risicovolle investeringen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ik heb liederen in me. Op andere pagina's staan mannelijke celebrities met dure horloges. Van Hublot en Cartier en Rolex en Jaeger LeCoultre en Montblanc en Chopard en Omega Speedmaster en Breitling en House of Pertijs en Panerai en IWC Schaffhausen en jachten van Langer's Yachts en jachten van Zeelander, The Icon for Icons en jachten van Princess, Experience the Exceptional en Porsches en BMW's en Ferraris en Rolls Royces en nog ongeveer 50 andere dingen dus die je kan kopen als je vermogend bent. En ik heb liederen in me, terwijl ik daar loop door de stad met mijn onhygiënische appels, korting sixpacks en een quote 500 met daarin één gouden kans om zelf ook miljonair te worden. Een gouden envelopje van de staatsloterij blijkt dat te zijn. Eén gouden kans of eigenlijk 5 keer 1/5. Want in de envelop zit een bon met erop een code die me 5 keer een gratis 1/5 staatslot aanbiedt ter waarde van €15 als ik vanaf nu automatisch ga meespelen met de staatsloterij voor €15 per maand. Ik heb liederen in me. De ondergrens van de quote 500 is 88 miljoen. Samen hebben de 500 rijkste Nederlanders een geschat vermogen van 179,7 miljard. Inclusief studieschuld. Dat is ongeveer 17 miljard meer dan vorig jaar, inclusief studieschuld. Maar ik heb liederen in me. Ik heb liederen in me. Ik heb liederen in me. Ik heb liederen in me. Terwijl ik daar loop door de stad, heb ik liederen in me. Ik heb liederen in me en een zeis. Ik heb liederen in me en een gouden zeis. Was getekend Martin Rombout. Ja. Ja. Het gaat vaak over economische ongelijkheid, hè, in jouw werk. Ja. Het is een belangrijk onderwerp. Ja, ja, ik... Toen ik afgestudeerd was, kreeg ik een beurs van het Letterenfonds. Het was in het kader van het Slow Writing Lab en het was €7000. En toen kreeg ik dat gestort op mijn rekening. Vlak na je afstuderen Vlak was na mijn dat. Afstuderen en toen besefte ik dat ik nog nooit €7000 had gehad. Toen heb ik een project gedaan dat heette Euroteken 7000... over dat ik het zo eng vond om dat geld uit te geven. Toen heb ik 50 keer €50 uitgegeven aan dingen waar ik eerder in mijn leven bang was om geld aan uit te geven. Omdat ik bang was dat ik arm was of arm zou worden of in ieder geval bang was. En waar heb je dat bijvoorbeeld aan uitgegeven dan? Ik ben naar de oesterpartij geweest. Ik heb ook gewoon een massage gedaan en aanmerk condooms gekocht, want die heb ik nog nooit gekocht. Maar ik was ook naar de oesterpartij om oesters te eten met rijke mensen. En ik had mijn stagiair meegenomen, had ik ook een stagiair genomen. Want het was eigenlijk heel inefficiënt, besefte ik me op een gegeven moment, terwijl ik bezig was met geld, om mijn eigen teksten te schrijven. Dus dan had ik een stagiair genomen, want die kun je heel weinig betalen. Voor €50 kun je die echt een week voor je laten werken, zoiets. Om allemaal teksten voor me te schrijven. En daar schreef je dan weer over? Daar schreef ik volgens weer over, ja. Ja. En dit had natuurlijk alles te maken met dat er nooit geld was. Kan ik me zo voorstellen in een eenoude gezin. Ja. Ja, mijn moeder was ook niet fantastisch met geld. En mijn moeder vertelde wat vond me zij ooit, dan van ze, wat je moeder vertelde? Mijn moeder vertelde ooit dat ze op het moment dat ze ging studeren, dat ze eigenlijk gewoon gedacht had dat ze met haar vriendje van dat moment zou trouwen. Ze had zichzelf eigenlijk nooit als werkende vrouw gezien. Alleen toen ging het uit in de laatste jaren van de studie. En toen dacht ze, oh god. En moet opeens gaan werken. Nou ja, dat was niet wat ze het leukste vond of het beste deed. We hadden nooit veel geld. En die €50 van die 7000, ja. Dat was ook omdat je herinnerde dat je ooit aan je moeder had gevraagd of dat nou veel geld was, toch? €50. Ja, ik zat bij de achter op de fiets op de Vierambachtstraat bij de pinautomaat. En toen pinden ze €50 en toen vroeg ik aan haar of dat nou veel geld was. Ja. En toen zei ze nou, dat in ieder geval al het geld was dat we nog hadden voor de rest van de maand. En toen vroeg ik, is dat dan genoeg, mama? En toen zei ze, nee. Of in ieder geval, dat is hoe ik het me herinner. Ja, ja. Want toen ik haar opbelde, terwijl ik dat aan het schrijven was ooit een keer, toen zei ze, nee, daar herinner ik me helemaal niks van. Nee. En toen ging ik erover nadenken. Toen de euro werd ingevoerd, was ik volgens mij al iets van 10 of 11 of 12. Dus het kon helemaal niet. Dus ik zat waarschijnlijk niet bij mijn moeder achterop. Nou ja. Dat lijkt me trouwens ook een rare ervaring. Dat nu je moeder er niet meer is, dat je al die jeugdherinneringen... Ja. Dat je die alleen nog maar in je eentje hebt. Ja. Toch? Je kan ze niet meer verifiëren of... Ja, jullie vroegen aan mij of er mensen waren die jullie konden bellen... Ja, om erachter te komen wie ik ben. Toen dacht ik, die hele jeugd van mij, dat is verdwenen... behalve in mijn eigen herinnering, die dus helemaal niet betrouwbaar is. Maar deels ook wel, want we hadden ook echt weinig geld. Nog, ja, de geboortetantes wel, maar die woonden allemaal in Brabant... terwijl wij woonden in Rotterdam. En dat, dit soort anekdotes. Het is alleen maar een beetje plukjes terugvinden. Ja. En ik heb nog wel heel veel audio-opnames gemaakt van mijn moeder en zo. Oh, die heb je nog? Ja, en ik had ooit een mobieltje dat... Doen, ja, ik had ooit een mobieltje dat... automatisch allemaal telefoongesprekken opnam. Dat is niet helemaal ethisch, maar daardoor heb ik toevallig ook nog echt 3 jaar aan telefoongesprekken met mijn moeder. Nee. Opgenomen. Ja. Wat ga je daarmee doen? Nou, ik heb laatst een heel klein stukje teruggeluisterd. En toen werd ik wel onmiddellijk heel erg verdrietig. Dus ja, ik weet niet precies wat ik ermee kan doen. Maar misschien dat de AI ooit een oplossing brengt, dat die automatisch alles in kaart brengt en echt kan doorzoeken of zo. Oh, weet ik veel. Dat zou gek zijn, zeg. Ja. Nog even, want daar hadden we het begin van de uitzending over. Jouw ontzettende hang naar research, onderzoek doen. In de slimste mens noem je het, geloof ik, een micro-obsessie, die je af en toe hebt. En jouw docent aan Artes, Frank Tazelaar, die vertelde ons dus hoe goed je was voorbereid op het afstudeerwerk. I Want to Climb the Mountain, heette het. En daar heb je eindeloos aan gewerkt. Wat behelsde het? Ja, ik las op internet een verhaal over een man die in Engeland, buiten Manchester, bij de Moors, een pub binnenloopt. En zegt, I want to climb the mountain. En het zijn er allereerst heuvels. Maar de barman die zegt, joh, het is al best wel laat en het is ook heel slecht weer. Je kan beter morgen gaan. Dan zegt hij, maar ik wil er eigenlijk wel echt op vandaag. En dan zeggen ze van, weet je, we hebben ook kamers. Je kan ook hier blijven overnachten. En dat je dan morgenochtend gaat, dan zie je tenminste nog iets. Want als je nu bovenaan komt, dan is het al donker. En dan zegt hij, ik ga wel ergens anders slapen. Maar als ik morgen ga, welke weg moet ik dan nemen? En ze wijzen hem de weg. En de dag erna wordt hij doodgevonden halverwege de heuvel. Dat verhaal las ik in de trein op mijn mobiel. En dat fascineerde me zo erg dat ik alles erover heb uitgeplozen. Van het bizarre gif dat hij in zijn bloed had, wat ze eerst niet konden vinden. Ze maakten tekeningen van hem en die verspreidden ze op alle plekken waar ze hem gezien hadden. Want hij had 3 treinkaartjes terug in zijn broekzak zitten. En die 3 treinkaartjes die leidden van het moeras naar Manchester, van Manchester naar Londen, van Londen naar een voorstadje van Londen. En daar hadden ze op al die plekken hadden ze camerabeelden ook van hem gevonden. Ze zien zo hem die reis maken. En overal hebben ze posters van hem opgehangen. Zo van, goh, kent u deze man? Neem contact met ons op. Alleen niemand reageert. En uit zijn gif in zijn bloed blijkt uiteindelijk dat al 10 jaar niet meer worden gebruikt om knaagdieren te vermoorden. Het was vroeger een knaagdierengif, maar het is meer uit de tijd van Agatha Christie, zeg maar. Dus een soort van bizarre man die dood wordt gevonden halfwege de heuvel en niemand weet wat er is gebeurd of waarom. En jij raakte helemaal verstrikt in dit bizarre verhaal. Ja, had ook geen ID-kaart bij zich, niks. En ik raakte volledig verstrikt in het bizarre verhaal. Want toen heb ik precies een jaar na zijn overlijden heb ik zijn laatste route nagereisd. Oh, serieus? Ja. Ja, alleen ik hou heel erg van onderzoeken en van iets helemaal uitpluizen. Alleen ik raak ook heel snel afgeleid. toen in Londen, toen ontmoette ik ook een man die zei dat hij de Maharaja was van Kashmir. Dus toen heb ik dat daar een paar dagen mee opgetrokken. Oh ja? Ja, en toen ben ik met hem uit geweest. Want hij was ook dan weer burgemeesterskandidaat voor in Londen. En heb ik dat verhaal ook verweven? Ja, dat verhaal zit er ook volledig in. Ja. Oh. Ja. Dus het was inderdaad veel, dat het bijna met jou aan de haal ging. Het was zoveel dat ik op een gegeven moment hadden we een schouw, dat is zeg maar even praten over of het wel lukt. En dat ik zei van, ik heb geen idee. En toen zei ik van, vroeg Dennis, een andere docent van mij, die vroeg volgens mij aan mij van, goh, wat heb je dan al? En toen ging ik dit zo allemaal vertellen. En is ook nog dit. En dat heeft er ook mee te maken. Want het is ook iemand die een verhaal over zichzelf heeft gecreëerd. Dat niet kan worden opgelost. La la la la. En die man. En die Kashmir. En ik in Utrecht. En dit en dan dat. En toen vertelde ik het allemaal. Toen zei hij, als je dat volgens mij chronologisch opschrijft, dan kan ben je er eigenlijk al. Dus dat heb ik toen uiteindelijk maar gedaan. In heel veel stress. En toen ben je prachtig afgestudeerd. Ja. Toch? Dat is best leuk. Ja. Ja. En heb je enig idee waar het vandaan komt? Dit brein. Dat zo met je aan de haal kan gaan. Want het leidt natuurlijk tot fantastische teksten. Ja. Maar op een gegeven moment moet het dus een halt toegeroepen krijgen, worden. Ik heb echt 80.000 ideeën voor projecten. Ik heb nog 3 podcasts in mijn hoofd. En misschien ook nog wel een tv-serie en een boek of 2. En... Oh echt, het is veel, veel, veel. Ja, en dan is er nu ook nog artificial intelligence. En daar kan ik ook nog allemaal dingen mee doen. En ik denk ook nog wel een... ik heb altijd veel te veel ideeën. Ja, dat is altijd de grote pijn is altijd dat ik dan op een gegeven moment ervoor moet kiezen om 1 idee uit te gaan voeren. En dat is altijd waarom ik ook zo graag in samenwerking werk. Bijvoorbeeld met de boyband. Is omdat als ik een boyband repetitie heb, dan moet ik gewoon iets Dan kan je focussen op dat, wat je dan aan het doen bent. Ja, dus dan heb ik allemaal gedachtschap. En dan moet er uiteindelijk wel iets zijn. Anders zijn de jongens heel teleurgesteld. En dat vind ik dan heel erg. Ja. Dus het is wel zaak om een goede uitgever te hebben. Ja, ja, waar ik bang voor ben. Die dit weet, die deze handicap kent van jou. Ja, en waar ik bang voor ben, zodat ik iets maak. Ja. Want anders, wat ik veel leuker vind, is gewoon alleen maar ideeën en spuien, lezen en zoeken gebeurt er en verder dingen. Niks. En ja, ik moet een klein beetje bang zijn altijd. En dan moet ik het in een vorm gaan duwen. Maar als je iets in je hoofd hebt, is het altijd mooier dan in de werkelijkheid. Realiteit. Nou, ja. Is dat zo? Ja. Er zullen toch ook wel dingen zijn die echt goed zijn gelukt? Ja. Ja. Als ik mijn afstudeer werk, dan. Maar in mijn hoofd wordt het dan altijd een beetje lelijk. Maar dan sla ik het soms weer open en dan denk ik weer. Dat was toch wel aardig, eigenlijk. Ja, ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren, ja, Martin Rombouts. En met wie je in zee gaat en wie jou een beetje in de gaten houdt. We gaan het zien. En dan gaan er volgens mij hele bijzondere dingen gebeuren. Wat ga je op de tegel schrijven? Dat is ook heel vast omlijnd. Ja. Gewoon een vierkant tegeltje. Ik was natuurlijk totaal vergeten dat ik dit moest doen. En toen zei mijn vriendin, misschien kun je dat en dat en dat doen. Maar nu ben ik aan het praten en nu denk ik toch gewoon. I want to climb the mountain. Ja. Ik denk dat dat hem is. En wat had je dan anders in je hoofd? Ja, wat was het ook weer? Ik denk dat ik verkouden aan het worden ben. Ja, dat is de laatste regel van mijn afstudeerwerk. Dan sta ik op die heuvel waar die man ook moet zijn geweest. En dan is het precies een jaar later. Alleen dan kijk ik er om me heen en er is niks. Niks. Het is gewoon een heuvel. Heel mooi uitzicht. Het is prachtig daar. Maar er is niks. En dan. De gedachte die ik op dat moment had toen ik daar stond was... ik denk dat ik verkouden aan het worden ben. Misschien moet je ze allebei doen. Ja, gewoon de titel en dan de laatste zin. Ja, dat ga ik doen. Dan hebben we hem dat compleet. Ja. Dankjewel, Martin Rombouts. Dat was mij een waar genoegen. En het album is dus daar in Canon, de boyband, de literaire boyband. En zo dadelijk op deze zender 5 dagen... en 5 dagen, nou kijk even, zitten op Park de Hoge Veluwe... op jacht naar de wolf. En de presentatie is in handen van Jo van Egmond misschien? Of Eshuet Elmi? Ja, Jo van Egmond. Een mooie avond en wij zijn er morgen weer. Ja, tot dan. Nee, we zijn er helemaal niet morgen. Maandag zijn we er weer. Tot dan. Dank. Morgen op deze zender het Misdaadbureau. Maandag zijn we weer met Good Old Huub Stapel. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Ben jij het type, ik weet het nog niet zo zeker? Dan kan beleggen soms intimiderend zijn, zeker als het nieuw voor je is. Bij de Giro bieden we je alle tools en informatie om vol vertrouwen de sprong te wagen. Van beleggingslessen tot inzichten van analisten. Tap en beleg, net als 2 miljoen andere beleggers. De Giro, financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creonstand in Hal 7. Creon Kozijnen. Alma's dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis.